bone fichat laachi. Ina wari yoga e gure e galleji, ina dendina won e daabeji di njida margoji. Medi wadde saha wadi sanga yontaji, puccu ndimangu kanyum engari chowori. Wundu de rawandu, njawdi kam engori fannengeji. Di mbadda e galle goto e weled jommaji, nyane wotere di nji mbatiji ina kaba e do tataji. Rawan wi puccu ndimangu tajji ngadaaji ciendu yaabe habobe bone de fichat laachi puccu morni fettindu ndu saamu ye tataaji ndu immi ndu dari ndu nyibi cegneeji ndu fiddi ndu huccitu ngari cewori ndu yetti ndu wi ngari serndo yi bone fichat laachi ngari wi sa immanaaki mi don mi waagata tekteki. Rawandu heboyto soppini ina sakki laachi. Boyani kadi ndu huccito njawdi neeri ndu wi anne ko mbida e di matiji ndi windu andi an ka nafige cegnaado cegneeji holi min holi sendo e di matiji ndu hersi ndu turi hore ndu ngacca leedi ndu ndu turti ndu wi min mi serata e wasiyaji ndu yabani ngori ndu yetti ndu dicci koppi ndu wi ngori ko antan heddi serndoyde di mbatiji ngori windu andi an ka mujji chofow cho podi holi ko dunma e wajuji ka nyamowo jibaji rawandu deji jokke hajuji ndeke non ko gonga bone fichat laachi. Mbatiji ndewi habde hangi mi dow tataji di naati don e suudu woturu hudo e baaji di tawi ton debbu mawdo kortido e les favionaji on saha ko dabbunde yimbe ne kubbe der kuchudi kadi on mawdo ko mottanodo falla e garaji. Mbatiji ndewi habde ha cari ton jenge e jigeji kubbi ha nangi hudo e baaji mawdo ronki yaltude wontan dum ko dojjoji de yimbe ngarata tay mawdu hubbi ha honi hanti ala ko heddi so wona asgul gabriji kono hadinden gulloyden gure saraji daraki bi ngitti puccungu e ngadaaji be ngulli gure takkiide be kala bangeji nden be ngarti wulluyaade be kabbiti nukureji tan puccu filti sami yanti e jibaaji be ndasingu be beddo yingu gada wuroji. Rawandu dogi arde ina villa laachi ha jimi e puccu wi bone fichi laachi mawdo lota asnawirna e adaji de be ngarti be tawi hobbe giwi e kala saraji ko yaawi lelani ngari habba ha biisi hirsa soppa fecca e barmeji bottaje defa yimbe nyami mbadi dowuji rawandu wi ngari bone fichi laachi jango e mum wodbe ngari ben ko koreji be nangi njawdi be kirsi be mbadi sadaaji jaleede lomti e on galle nyande mum bojji rawandu sewni njawdi wi bone fichi laachi nyalngu arti bandum ngori nanga sernda e boroji yantude jawdi goddi maambi yen dammucci fof kirsa nyande mum ko silkeji rawandu ari wi ngori bone fichi laachi ko gonga kay jaka bone fichat laachi yewendi ngariri edi do dabaji di kabino marawandu edi wasiyaji kono di gontani yimbe hore haajuji dum doode ko tindol hakilantebe nurne mi joji so en jewtindi ma hande di do hareji lenyam lenyaagu bongo e ngutuji gondi hakkunde hoddube gese keedi galleji ngaddi jindere di nanni sariyaji faadende wadani en e billare laddeji ni sifti ndokke kam wuro mi firtana on e sifaji ko fulbe mbadi ala ko sedbe mbadi dum fofde ko ayibaji kawren tan ko Allah hodni en ngala hen sagoji.